الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وإلى عاد أولي قلوا منغا وعديانتا أخاهم يو عزيزا داغي هودا هود علیہ السلام قالا اویلا هود علیہ السلام یا قومی ازما کوما عبداللہ عبادتا خاص دا اللہ کوئی ما لکما نشت دے تاسولا من الہنا سوکار ساز غیروں بغیر دا اللہ نا افلا تتکون آیتا سو زان بچ کوئی. قال الملأ الذین اویلا معتبرو آکسانو کفرو چه انکار کړو من قومی د قوم د هود علیہ السلام نا انا لنراکا یقینا مونگا خامخا وینوتا فی صفاحت و بیوکفتیا کے و انا لنظنکا او یقینا مونگا خامغا گمان کو پتا من الکاذبین د دروجنن. قال اویلا هود علیہ السلام یا قوم ازما قوما لیس بی صفاتن نشتے دے پا مابانے سبیو کفتیا ولیکنی رسولن لیکن زا استاز ایما من رب العالمین دے طرفا در عبد مخلوقاتنا ابلغکم رسوما تاسوتا رسالات ربی پیغمنا دخپل رب وانا لکم اوزا تاسولا ناسحن خیر خواہی لٹون کے امین امانت گریما. او عجبتم آیا تاسو تعجب کا انجاکم دا چراغ تاسو تا ذکرنا پند نصیحت من ربکم تتربا درب ساسنا غلا رجل منکم فیو سڑیبانی دتاسنا لینذرکم دید پارا چهو یروی تاسو وذکرو او یاد کئی اذ جعلکم کلا چه ویگردو لئی تاسو خلفاء خلیفہ گانا من بعد قوم نوح پس دا قوم دا نوح علیہ السلام نا وزادکم او سیوائکا تاسولا فی الخلق پا بیدائش کے بستا فراخی فذکرو نیاد کئی آلہ اللہ نعمتنا دا اللہ تعالی لعلکم تفلحون خامخا چتاسو کامیاب شئی قالو اویل آغی اجئتنا آیا راغلی تمنگتا لنعبد اللہ دید پارا چمونگا بندگی کو دا اللہ تعالی وحده یکی آوازی ونظرا او پریگدو ما کان یعبدو آغا چه بندگی بے کولا آبا اونا مشرانو زمونگا فاتنا نراولا مونگدا راتللو کا مونگتا بما پاغ عذاب تاغدنا چتا یروی مونگا ان کنتا من الصادقین کیتا درشتنونا قال اویلا هود علیہ السلام قد وقعا یکننا واکیشو علیکم پتاسو باندے من ربکم تربا درب ساسو ناری جسن عذاب وغزب او کہر اتو جا دلوننی آیا تاسو جگڑ کوئی زما سرا فی اسمائن پداسی نمونو کے سمیتموها چه تاسو اخیدی آغا انتم تاسو و آباؤکم او مشرانو ساسو ما نزل اللہ ندیر علی گلے اللہ تعالی بیہا من سلطان پاغی باندے سدلیل فانتظرون انتظارو کئی انی معکم یکیناً زاد تازو سرا من المنتظرین دے انتظار کا ان کو نیم فانجیناو نمونگا خلاص کا آغا والذین مغاو او آغا کسانا چود آغا سرا برحمتن فرحمت سرا مننا دے طرف زمونگنا وقتانا او پریکڑ مونگا دابر اللذینا جڑے دا کسانو کذبو بی آیاتنا چی در او جنتیائی کولا زمونگ دا آیتنو وما کانو مؤمنین انوائی ایمان راڑن کی پرد شرک باندے مخنو آیتن کے یو دلیل نقلی ذکر شو چنو علیہ الصلات والسلام خپل قوم دراغے نو آغا دا چغول گولا یا قوم یعبد اللہ ما لکم من الہ غیرو اے زما قوم عبادت بندگی یکی آواز د الله تعالی کوي زګا جستاسو دوپاره بيد الله نه بلسو کې لاش دینا د کوم مخالفت او د نوح علیہ الصلات والسلام نه نیم سوا کالا مسله توحید بیانول دا یو ډیر لوی نرتوب او ډیر لوی ځلاورتیا و ډیر لوی همت او چې الله نوح علیہ السلام لور کړو و چه کام کلا مسلسل مخالفتو که او ده نوح علیه السلام تکذیب کو نو اللہ وی فا انجیناهو والذین معاهو فی الفلک نوح علیه السلام مخلاص که او چه کم کسان ده غزر کشتی که ناسو چه آغا نوح علیه السلام بخپلا کنولیو اللہ و ای آغا خلق می بچ کرلا او آغا دو ایمان با بنیاد بانده او کم خلق چه آغای دو نوح علیه السلام تکذیب کو آغا ته نسبت دروغو کنو آغای اللہ تعالی غر کرلا ورپسی دویم دلیل نقلی ذکر کئی دو هود علیہ السلام حضرت هود علیہ السلام اللہ پل قوم تا اولے گا عادیان ہوتا عاد چون داد داغی عادیانو دنکا نمو لگا عاد چون اغد عوض زیو او عوض چه ده نو آغا ده ارم زیو او ارم چه او نو آغا ده سام زیو او سام ده نوح علیه السلام زیو پا پینزم پوش که ده آغا ده حضرت نوح علیه السلام نوسیو ده آقام ده آغا چه او آدیان ده پا جنوبی عرب که عبادو او ډیر لوی لوی کلاګان او ماړی جوړ کړي وي او دا ملک خا آباد کړي او دای چې کمزای کې اوسېدل وغه د احکاب وای چې دا یو ریګستانی علاقه و په دا علاقه کې شګه ډیر زیات و زکا داغی علک اداغی علاقی تا رمل عالی جوائی او دا علاقی چوا دو عمان نوالا ترح زرموت علاقی پوری دا علاقی خورا و دا عادیانو او دی دا یمن ویلکی گی پا آم عرف کے و دا عمل کے دا عقام توانا و ترندس او تکڑا آبادو اللہ تبارک و تعالی چی ردی ذکر کئی کہ رمضات العماد الذی لم یخلق مثلها فی البلاد آغا چی دا غیغن اللہ پا خارونو کی او کل و ملکونو کی لنی پیدا شوی در دیر و مضبوط و مضبوط و باڑو والا خلقو ترندست او تواناو لوئے لوئے او مضبوط کلاغانی دا ملک جوڑے کڑے وے او ملک خواباد کڑے ہو در نوح علیہ السلام نباد اللہ دا قوم آباد کر کلچی آغای شرک شروع کر دو بزرگانو مجسمه جوڑی کرده وی دارنگ اغیی دو پیریانو عبادتم کو او دو خدای اغا درجه اغیی لور کرده وی لکه سنگ دو نوح علیه السلام کوم چه دا پنځو بزرگانو مجسمه جوړې کړې وې دوو د سوا یعوس یعوق او نصر او دا غي منجوري شروع کړې وا او هغه الله دا وسیله ګرځول او دا غي عبادت کو او دا حال د عربو د مشرکانو مو د دغې عادیانو د اصلاح دپاره الله د هغه یو عزیز هغه قوم ته ولېږه حضرت یهود علیه الصلات والسلام. حضرت یهود علیه السلام چې دی نو دا د عبدالله زوی و عبدالله چې دی نو دا د رباح زوی و او رباح چې و نو دا د خلود زوی و او خلود چې و نو دا د عاد زوی و یعنی عاد ابن عبدالله ابن رباح دا حضرت یهود علیه السلام دا سلسلہ دا عاد ترسی فدا دی طریقہ بانی حضرت یهود علیہ السلام ابن عبداللہ او ابن رباح ابن خلود او ابن عاد یعنی دا دا غبسی پسلورم پنزم پشکی دا دا عاد پنسل گراتا یعنی د نوح علیہ السلام تقریبا په نهم لسم پشکی حضرت یهود علیہ السلام راضی حضرت یهود علیہ السلام الله د قوم ته ولېګه او هغه لومبه د هغه د عقیده اصلاح شروع کړه په کاروم دی چې کله په یو قوم کې هغه بیماری وی چې هغه کې بیماری ډیره مهلکه وی او هغه داسې بیماری وی چې په هغه باندې انسان همیشه جهنمی ګرځي نو په کار دی چې لومبنه د هغې اصلاح وشي لومبه به اصلاح د هغې کې ځکه الله وایي انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه یقینا شان داده چا چې صدار جوړ کړ د الله سره نو الله په دې باندې جنت حرام کړ لړم باندې توجه علما ولا بګاری چې په هغه نقطه باندې واچي چې په کومه نقطه باندې زیات زور او توجه پیغمبران ور کړی دا او پیغمبرانو داسې ولې کول هغه ځکه کول چې هغه دا دا غیر تبلیغ او د دعوت لومبنه او بنیادی نقطه هغه د الله ر توحید بیان دا ورکړل شوی زګه هغه خود الله د حکم تابع وو نو پیغمبر چې راغله ده د نوح علی السلام ذکروم الله رب العزت کوي چې نوح علی السلام وی یا قوم عبد الله ما لکم من الهین غیرو بنیادی نقطه دا بنیادی نقطه دا ار یو داکتر زا چلار شی دا ار سپیشلیست سرجن یا فیزیشن سا نو آغا زا خواه چی آغا دا کمی بیماری علاج کئی نو آغا زا خواه دا آغی آغا بنیادی نسخه پرتیوی چونکه قرآن کریم رنبنه بیخکنی ده شرکی نو ده شرک ده اصلاح ده پارا و ده بیخکنی ده پارا رنبنه نسخه اغا پرتوی چه مخلوق نه شرک ختم شی او ده الله توحید ما شرک را شی اللہ رب العزت وی و الی عاد لخاهم هودا لگل اومم دا عادیانو تا یو عزیزا دا آغای حضرت یهود علیہ السلام یهود علیہ السلام چراغی اغلم بنے د کم زید اصلاح شروع کړه. نو الله وقال يا قوم اعبدوا الله وله هود عليه السلام يا قوم اذما قوم ار یو چې راغله ده هغه یا قوم چې غواله ده قومیت منل ده د قوم د خیر خوایي سوچ د منل ده خو زمای یادمن ده دې سره به مخلص کیږي په ذاتی مفاداتو باندې با قومی مفاداتو لا ترجیح ورکی دی اسلام دی شریعت دا اصول لی چه تبا ترجیح ورکی بخبل ذاتی دا بلا بلا بٹن چکم دا لغا کئی دا واس بلنا ها تبا رنبی دیتا گوری چی ارا زد کام خیر خویل را پاس دما نظما د کوم فائدہ او خیر بسه کړي نو چې دا غي حکم حق وي نو آ حق باغ خپل کوم لورګي او پاغه باندې ببل کوم نه متاثر کړي دې د وای قومیت موږ د قومیت مبهم نه پیژنو قومیت دې ته وای جستا دو قوم کم حق دے اغا خپل قوم لورگی او دو قوم مفادات چی دے اغیتا پا خپل مفاداتو بانی ترجیح ورگی نمون کهو دا سی کم زائی کهو دا خو وی امیر شہر غریب کو لوٹ لیتا ہے علامہ اقبال وی امیر شہر غریب کو لوٹ لیتا ہے کبھی بہیلائی مذہب کبھی بنام وطن دا سی زنا استعمالی کی زمائی زت منگا چکل ترا پاسے دی او اخلاص ترا تا دو قوم دو مفاداتو نارو اولا او پاہے کستا خپل ذاتی مفادات چرے دا آغے خبر نوی د اجتماعی او مجموعی قومی مفادات و خبر وی تیوائی زد مل گره اما تیوائی زد مل گره ام خود زمانی دت منگا ده قوم پا حق با خبا گیگه ده قوم پا عزت با خبا گیگه ده قوم پا مال دولت او داغا پا جان او داغا پا وینه با خبا گیگه چکر استا کوم پا وینا که لیت پلیت پرو دینو بیاوات ده غم روڑای نخوری طالب خوب نرازی تبا منداوی تبا پارام نگینی لکه سنگ مشرانو که جی داست خالکو داست کڑی دی نو داشه با ضروری وی او دو علماء و داغی با سکاری دا آغای کار اولین ترجیح دا اللہ را بولیده دینا اس آغا دین سنگا آغا دین اول زان کے راوصل او پا زان لگو کولا او بیا پا ٹولو خبرو بانی دین لترجیح وار کول او دا دین نفاظ پا انفرادی او اجتماعی جوان کے کولا او دا غیر پار اللار آغا اختیار اول چکم اللار شریعت خود لیدا پوشوئی چکم اللار شریعت خود لیدا او شریعت لار کم خود لیدا دا غیر پار مدنی دورو گورا مدنی دورو گورا چی آغای کم اللار خود لیدا آغا لار بان روان شا آغای بان چیدن و آغا دعوت دی نو قرآن و سنت و تعلیم ده دا آغی پا بنیاد بانی اصلاح دا معاشره او دا ظلم او دا تشدد او دا بی انصافی او دا کفر خلاف چکم ده نو عملی جهاد کول دیس روا یوم صالح معاشره جوڑه شی خود با خود بستا نظام چره ستا سرکاری سیٹ اپ آغا با چه دینو آغا با جوڑوی اوغی که با نظام سیوی آبا دا چلوی دا غیر پار بنیاد نہ کار دے بنیاد نہ بکار کے آریو پیغمبر رضی و ایاکم دی خبری دا ہو گو رہی کنا اے زما کوما چونکہ دا آغی تعلق با دی حکم سر ہو او دا آغا آغا دارے کار دا دعوت چو آغا محدود و ترخپل کوما پورے زکا بل کوم دا با اللہ بل پیغمبر را لے گلو نو آغا بچہ والا یا کومی اے زما کوما نو کوم سر منہ او دارنگے دا من سر مینا دا خپل خاور سر مینا دا ایمان سر او دا انسان پیترل سر شامل خبری دی پوش ہوئی منگا تعریب دا قوم چکاو نو آغا منگا دا غیر دینو او دا غیر مسلمو پا جبا و پا کلم بانے کاو او دا غیر والی وار کاو زمنگ دا قوم او دا ملک چه کم تعریف دے اغا آغا ندے اپنی ملت پہ کہے آس اقوام مغرب سے نک نکر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول آشمی ان کی جمعیت کا ہے ملکوں نے سب پر انحصار قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری گورے بکانا گورے با دیتا تو اخپل شریعت تو دین دراشی پا آغے کیوں گورا جستا دو قوم ستا دو ملک ستا دو ملت سے تعریف دے پا آغے کیوں گورا بیا چھے کالرا لے او گورا نبی علیہ السلام دو اخپل قوم دو پارا دو خیر خواہی سوچ کرے دے دارنگے دو اخپل ملک دا آخ تیر چھپا کما کے اسلام و دین و مسلمان اسے دا دا آگے کے چھ سمر خلقو کہا یہودو کنا سواراو کسابیانو کنورو ابتدا کے مجموعی طور دا ٹول خیتے دا تحفظ اور دی دفاع دا پارا چھ دے یہ سسٹم جوڑ کرے ہو پائے کے دا ٹول شامل کرے ہو او کلا چه دا مکی موزمین تا نو مکی تا او کتلا وی تا سر از ما دیر امین دا خستان اکوم ما نپریدی ما با تا شر نوی پریخه کستان اکوم زا دیده اگه شده دیده انا پا اجرات کولا نوی مجبورا کرده نو خپل خور سر امین او کنا دا یو فطری شده د کم خاوری نا چستا وجود جوڑ دے منا خلق ناکم دے دے خاوری نا میں تاسو پیدا کری چھ دے کم خاوری ناستا وجود جوڑ دے نو آغ خاوری سالا ستا دلی لگاو دا یو فطری خبر دا تا ستا دا وصن بار دا آغی سالا مینا کول دا چھ دے دا سو گناہ ندے خو آغی سالا دا سی مینا کول چه دا آغی منی ناس تا چه دینو دا بل قوم سرا تا صبح پیدا شی دا شریعت که منع ده دا منع ده دا سبنه که خپل سرا خپل خور سرا و منه که خپل ملک سرا و منه که خود آغی متبادل دا آغی مقابله که دا بل ملک دا بل خیطه دا بل خوری دا خلق سرا با تا صبح نساته شریعت د دغه مینه په دې کې چې کم کمه او بشه شوه دي شریعت دغه اصلاح کړي دې سونه په جاهلیت کې داسو چې اسلام ختم نکړل خدا هغه اصلاح وکړه لکه عربو کې بچی دینو اساس خبرې وې چې رچا به ماشوم پیدا شو ډوډۍ به ورکولا نو شریعت راغی نو آغا دوڑی برگرارو ساتلا خو آغیل یو رنگ ورک دا اکیکی چه دا نبالی دیو دا جنی دا پارا کدی وست رسی دا یا پیسا پیسکورای او دا الگ دا پارا دوا یا دوارو دا پارا یو یو نبی علیہ السلام دا حسن او دا حسین رضی اللہ تعالیٰ نوما یا دوارو دا را پا یو یو گڑا لال کڑا دے او نبی علیہ السلام وی دانش دے لگا کم ما دا گڑا لالے او که نر گڑا لالے دا بگینش دے دوارو برابر دی نو آغی برقرار او سا دا خود آغی اصلاح اکڑا اس پا سنت که با اوم آغی چی دنو دوڑای ورگول او خلق بی راجم اکول نو آغی بن کرد دارنگی آغی با ولیمه ورگولا نو ولیمه برقرار او سا دا لخو اصلاح والا اکڑا چی دا سبا کوئی نو دارنگی دا ملک و قوم سر شکم امین اکی گی دا شریعت کے جائز دا خو شریعت داغی اصلاح کئی چھ کم زیتانا بگی کمی بے شیکی گی داغی اصلاح دا اللہ کئی صلاح دی منگلا شریعت بانی پویا را کی نو بیا دو گو را جی بیاستا کاتستنگا روانا دا دا خپل قوم سرمینا دا خو مڑا غمی گیم کڑا وا واغا سویلو وی یا ایو النملو ودخلو مساکنکم میگو خپلو سلو دادن نشئی لا یخدمن لکم سلیمانو و جنودو سلیمان علیہ السلام و داغ لخ کرمو دل لکی دخپو دلان دی دی میگی نا چل زکا کنا دی میگی نا چل زکا کنا او گورا سنگا دکم خیر خواهی کلی دا دا سی دکم خیر خواهیو کا تو دا سی او کا تو بروس تو انشاءاللہ زبال نمخ که ما خو لگا خبر اللہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام اور قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا تو زمان لاز اخبے کرشی نما دلے او قتل ادا دیونے چی افسوس دے سمرا زیادے وشو اس کا زدہ ہوا ما چی دا اخبے لاز دیرا لولے کٹ کرلو نباچہ صرف گزارا پکار لکانا گو ٹھیک دا گزارا بھائی بس گزارا بھائی نبا کوم لگا خپل روڑ دا بگیلا لکوم شکایت بند کوم ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی نبس بیا با نکوم خپل روڑ دا شکایت چرورا گیلا می دا وا می دا وہ چونکہ خپا کے گئے نوزا پریدنے واما قرآن تا راشا اللہ وی آدیانو تا می داغی یورور عزیز احود علیہ السلام علیہ گا قال یا قوم عبداللہ اوی اوی زما قوم عبادت خاص دا اللہ کا وی رنبے دا مخلوق تعلق اللہ سر پیدا کا دا قوم دا ٹون رنبے خیر خوی دادا او دا جماعت شاعت توحید سنت کی خان دا چاہ توحید دا چاہو والا اور ان جو جماعت اسلامی والا مرگر اٹھو پائی گئے وکیل نے دلتا کہ دے داغا کہ ہر اور الیکشن تا مولار دے دا این تیرانا ما سا خبر کولے باچا سے با وی دا اسلاح دا برا نکی گی ما دا اسلاح دا برا نکی گی دا چلی دا برا نوکرانو دا دیر پان دے دا دیر لگ وقت پارا دا لاندین ادی مایدو لوٹو دیوال خجولے دا پاسا دی پیل انٹرو کا نو خو کی بینے نو کی بینے بوجھ با پی سیوا کے ماو تا بنیاد والا مضبوط کا بنیاد مضبوط کا رازی ما چھ قرآن راوالو رازی ما چھ سم دا ویخا دے قوم اصلاح پا شریک بانی شروع کو رنبے چھر دے معاشرین شرک ختم شی دا مخلوق زلطا دا اللہ دا توحید دا کی دا تصور دن نشی او شرک دن ختم شی رنبے خبر دالا دا شرک ابتدار سن شوی دا خبری دا دو سی زنونا کلا چه بزرگ کبر که خخش زلک دارالل چه دا نور و خلکونا دا دا کبر لگ غٹ پکار دے نو هغه لغړټ کا نو بیا خلق راتلل نو یرا دا نور قبرونه خدا سي چت چت دی او دا یو به غړټ دی نو خبر نه دی کې خپلانې سیب دی کنه دې چې ژوندیاونه دیوالونه به زغلول نو اوس څنګه اوس چې دینو دا خو د ولی مثال له تورې دی چې ژوندینو تورا په نیام کې دن نه ای چې مرشن بیا تورا د نیام نه راوځي نو بس بیا خو راځینو یا الله خیر شروع شو کنه دویم سوچ را له ذهن ته چې دا ولی الله او دا بزرگ دی خو د قبر کې خښ شو دا ډیر لوی ولی الله او ډیر لوی بزرگو کتاب او تا قتل نو دا سم د الله د عبادت یو مجسمه وا نشه ده دا بده او کدن نو ستا به د الله عبادت ته شوق پیدا شو نو اوسا د ده دا تصور او دا سوچ به د خلکو د ذهن نه ختم شي د ده تصویر جوړ کړي نو تصویر والا جوړ کنو دیوال سره و لگو نو بیاوی تصویر خوروانی گی نو یو مجسمه رو دو پشکل جوڑا گئی نو چه آغی او کنو شیطان وی دی مجسمه در دی روح رازی او چه دی در سر کدا کنو دادا اللہ نی ازاوله دی نو اللہ خوش آلی گی نو کار بدلو کی نو غیوی ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ زلفا سن کار روان شو یا تصویر نا قبر نا نو دا اللہ نبی وی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو تا چلار شا او چی کم زائی کے دے تصویر او مجسمہ اولی دلا نو آغا تصویر او آغا مجسمہ روان کا ختم کا مات کا کلا چی حق راغ غالب شو نبی علیہ السلام خپلا کونٹائی اغه داسې په خانه کعبه کې هغه مجسمه سټه بیړه مولا وی به جا الحقو جا الحقو حق راغه او چې دازې را کونټي به در اړه ما کړه کنه او دازې به نسکور پړ مخه را خلاص ک ای به وزا کل باطل باطل دې دوله شو او مجسمه خو به جسمه کې لاله لاس لاس اخپخپا ان الباطل كان زوكا د دې انجام خدمت دنګه دنو خو ال چې دا حق مهنت کیږي نو حضرت علی رضی الله تعالی دې ویل لار شاه چې کم زائد مجسمه ولیدل او تصویر دی ولیدل تصویر مات کا روان کا مجسمه مات کا اوس په خلق پیسې علی اوس چې دنو بوتان راو باسي او خرسی او پیسې پی علی او د الله نبی وای ما دیگا او چر در جپوخ قبر اولی دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی ما دیگا او کچے گا دیندا سی کی جره دی یو ډپی خو خیر دی کنا وای قبل پیغمبر راغلی نو زما پیغمبر خدا ویلو چې ناروا منع کړی د نبی علیہ السلام ان یجسس القبر د قبر د پخول او د شینا کول نه منع کړی دا و ایوبنا علیه پاغی بانی دو گمبتونو جوڑولنا و ایوب غد علیه او پاغی بانی دو منجورتوبنا و ایوب تب علیه او پاغی بانی دو لیکلو نمنا کرده دا اوز دو چا منی یہ گوٹا که امولای سیب دنو دا ترونو دو پلار دنی که تول کبرو نپاخه کرد نو مایداولی په ذکر راځي د تل عمر د بزرګانو قبرونه پاخو ما کلمه وایه ته هډیر لوی مولا دی ما ته کلمه وایه لا اله الا الله محمد رسول الله ما دې کې د بزرګانو ذکر شته نیو نه ما تا خدا و چې ما محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر اومانه نو پیغمبر خو یې نه پخه پیغمبر خو یې نه پخه نتا دا بزرگ قبر چیده نو اغلی دلیلو گردو دا داگه نو خمای شرک جوش شوه ده که نمای دا ٹیکای وازی پنج پیریانو آغستی را تازو بدا کارو نکوی من با خلکو تاو ناروادی و تازو بدا کار کوی نو خلکوی پلانی مولی سیب چی دا کار کرده اوس مونږ ته بل پساد راوته وې دا تیار قبر چې دا کوم د تختې د ملاوی جمار بلو دا وې دا خو خیر دی کنه نو مونږ وته وو دا ډیکوریشن دی کنه دا ډیکوریشن دی کنه نو د قبر د ډیکوریشن څه فائدہ شته ساجی و خبره دا چې څنګه هغه په خول ناروا دي داسې خو دا تیار پوښتنه راړه هغه باړه مې نو یې سره ټکا ټکا کې منه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چې خلیفہ شو نو آغا یو شخصیت او هغه په دغه ډیوټي و لګو چې تب هغه کار کې چې کم کار ما ته نبی علیہ السلام والا کړو تب هغه کار کې هغه ډیوټي وکړي نو چوٹی میا بڑی میا سبحان اللہ جج سے وہ خیر لگ دل سو گزاراو چلولا گوتان موتان را کس چو خوبیا مشتے نو چکلو منگا چاہتا وے چھے نا روا آغاو کو روی مولانا سیب تا اند مولانا سیب یو دم را مجسمہ لگی دلیوا نو چھے مولانا سیب پخپلا مجسمہ لگولا نو دارتا ووایا چه ده چه تا وام چه ناروا دی ازگر کو آگ لگ گئی اسکی چراغ سی صبح که ده شریعت ده وقتو خودی رنبنهی خبر دالا رنبه ده شریعت دیزای که چه ده بیغ بنیادو یستا دیزای که اللہ ده زمان پا حال رحمو کی اللہ ده رحمو کی حضرت احول علیہ السلام و یا قوم عبداللہ اے زما کو ما عبادت خاص اللہ کو ای دایو تصور راشی زگا چھ مالکم من الہین غیرو آنشت دے تاسو لرا سو کارساز بید اللہ نا کارساز او ذمہ دار ستاسو کارونا چولون کے مشکلات حل کون کے مراز سر کون کے عزت ذلت ور کون کے لائق دے عبادت دایو اللہ دے مالکم من الہین غیرو منگے دے غیر نہ غوالو مونگ دا غیر نتا ما ورز ما با چه دینو مشر کئی ما با مشر کئی آئی سرڑیا تا با مشر کی خلق بس بل نتا ما مرزی پلا رو پو کسو کی گردی دلی غریبان آنو یا اللہ مونگ دا دیز اللہ نو ساتی اللہ یا سو دیز اللہ تی مڑا ما لکم من الائن غیرو افلا تتکون او تاسو زان نبچ کوئی وینارتا کوم زان نبچ کوئی دے شرکنا افلا تتکون چه کلا یو ناشنا چگا اولا گی دا زکا ٹول کوم در گاونو کے پراتو اللہ دا خلقو ایرو او دا زین کے وا چه دا دے صاحبانو مجسمو دا دے بزرگانو دا دے مجسمو پا عبادت با نکار کی گی مشکلات حل کی گی مرادون سر کی گی آجتون پورا کی گی اللہ پا دے رضا کی گی پا دے گی اون ناشنا چغولا گی دا نو کال الملع الذین ملع املع را پاس دل اگر ڈک چو دے علم ناو دا مالنا کال الملع الذین کفرو اویل موتبرو آکسانو چی کافر دی قومی لیڈرشپ چھے کمو آغا را پاسی دل او مشران را پاسی دل آغا یو خطرہ محسوس اکڑا کال الملع الذین کفرو اویل موتبرو آغا کسانو چی انکار کڑو من قومی دا قوم دود علیہ السلامنا انا لنرا کافی صفاحت یکن المنگا خام خاوینو تا پا بیوکوب دیا کی بودا ترا تا بیوکوب کاری دست خبری دی شروع کرد دا دی رو خلکو کار ندی دا دو خیار و خلکو خبری ندی دا جسکی دا جسوائی تول کام یو کاتا گلی گیا دی تا دی تول کام دا غلط وائی تو خو بیوکوبی اِنَّا لَنَرَا کَافِ صَفَاحَتٍ یکینا نامنگا خام خاوینو تا پا بیو کفتی آکی و انا لنظنو کامن الكاذبین او یکینا المنگا خامخا گمان کا پتا د درو جنو دا خبره ده. یعنی دا ټول دنیا لګیا دا یو عقیدا یو نظریه یو سوچ او فکر یو عمل تر ازه او توای دا سینا او توای دا ماته الله وی چې دا سی وایا دا بلانی ویری ته درو وای دا ته درو وای د ځان نه وای زګدا غیدا ناشنا خبر اخکار دلا نوح علیہ السلام ته ویلو وی او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل آیا ناشنا او ګړل تاسو ادا خبره چراغ تاسو ته نصیحت پند او نصیحت درب تاسو نه علی رجل منکم په یو سړی باندې تاسو نه ناشنا او به ولګیدلا نبی علیہ السلام چې هغه اولانه وی ان هذا لشيء عجاب دا دې چې وای دا خامغه یو شی ډیر ناشنا دینو اجعل الالهات اله واحد ان هذا لشيء عجاب دې مونږ ته وای دا تاسو چې سمرا زینو ته زئی الته سجدی لا ګوي توابونه ګوي نظرانه چڑاوی کوئی آغازائی که حاجتون طلب کوئی دا ټول پری بئی دا ټول عرص دیو اللہ لشروع کئی ذکر الہ چه دے اغیو اللہ دے دا ټول مخلوق دے اللہ تا مختاج دی دا اللہ اس کے تشتر نا خود مختار ذات او حاجت روا لائق دے عبادت اغیو اللہ دے دے گورا داوئی إلا هذا لشيء عجاب يكينا ندا خامخا يو شدير ناشنا دي دا سي أغيهم بي وإنا لنظنك من الكاذبين أو يكينا المنغا خامخا قمان كو پتا درو جنو تا تبام درو جنو وي تا پنج پيريان درو وي أغا طول مرش دا حق مخالفت کلو پلار اول پا سیکل سورو اوی سیکل لوٹوار کئی یادم دی ویستا سویر دی دیرالا دیرالا مولانا مولانا ام جمع دی اسلامی والا رونو وزمگا چگه والا دیرالا دیرالا مولانا مولانا دی طول مر بلا چگه والی زان رو کڑه وی طول مر زان رو کڑه وی انا اوسا مخ کے سیکل ویسی کتاب لاز کنی والے نا کتاب کا دور ہے اور ہر کوئی پڑھے گا ہر سو کے ہوئی ویسی کتاب راغب سے دے شاہ باسی جب سارا کتاب خلق کوئی گنا آگا ابو نیر کے چاہ کاکا اولار دے آگا آگا بوائی چیز آگا سا کم کتاب دے ہاں چې دوه کتابونه یو دی کنه هغه جدا جدا که یو خو بیا څه کمپرومایز شوی دی چې زه څه بستا منو ته به زموږ څه ومنې که نه سیکولرزم وایي همدغې ته سیکولرزم وایي همدغې ته چې دی وایي مذهبي رواداري به پیدا کوي او هر سړی به پکې چې کمدنو خپله وایي او بل څوک به چې کمدنو نه منع کوي خو دا خبره صرف تر دغې ده ما چې کله بیا په معنی ری په پنځ پیر کې د قرآن په زروبای کې د قرآن درس کونه پرې خورم چې د الله کتاب مې بګوي په زروبای کې نو پرې خورم خلکو ته وی اولایې وی خو د مسلمانانو غریبانان دي دوکشي بیانو ها تاسو هم دوکا کېږئ خپه کېږئ ما ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی رو رہا تو گزارا کوا تو سو کما آئے دا خبر آگا کاکا بوخ بانے سو رو دیوئینا خوبا وارو وارو کنا انو را خلاسی ویلے موار دے پریو تیرے نو او خوبیانی سارے دا نو کاکا با آواز کو بے میند خیند و دان پڑا کئی دو واسا میں ندا کنا به وزن سو کما هلو سو کمونگا تا سما ویلو تر دې دغه تاریخ را سره لګه گزاراو کوي بیا به سره زه گزاراو کوم ها خبر کېږي مخه تر دغه را سره لګه گزاراو کوي کنه نو ما د اخر نه تر نه گزارا کړل بیا ټوله گزارا را بیا چې سدي هغه مونږ نه پریدو ها دا الله فضل له ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فنرخو لکوینا لکونا مستقیم په خپل مقامم که خزان را باندې را شي که بهار زمون خو هغه یو خبره ده که څوک ارسه که یو ارسه وای مونږ هغه یو چغه لګو لا اله الا الله محمد رسول الله دا غې د لاندې جوان دا غې تفصیل قران کریم دغه زمونږ کار دی او انشاءالله دا به انقلاب راولي انشاءالله دې سره به نظریاتي انقلاب راځي انشاءالله تعالی اوه و الا لنظنك او یقینا مونږ خامخا ګمان کوو په تا باندې من الكاذبین د درو جنونا دی وی پرې دی وای بنو ولې وای زبو د خپل پوزیشن ښکارا کوما ها قال او ولو د السلام یا قومي زما کوما الیس بی صفاتن زبی وقوف نیم وی پیغمبر د دنیا د انسانانو د ټولو ناز زیات او خيار وی او د پیغمبر نه او خيار په دنیا کې ني نو هغه زو لیس بی صفاتن نشته دې په ما باندې به وقفتیا یتا دوی شری و از شری نیم وی زده الله کتاب بیانوم قرآن بیانوم دغه مخالفت تکه نو تشری ما خدا نبی ویلی چه کدوانه من را پاسم خلو دیوم ما خدا نبی ویلی تو وای میو آگین خلو دیوم دا شر سو جوڑی ها دا زه شری شما زه خوام رو را تا دا غده پارام لکی نا تا دا غده لک پارام کی نا زده قرآن وام وایو را کری تا به دا پریوان خبخه کی نرو را پلا رضا تو وای نا زبی تا به وای نا نو دارا تا او وایا چی دا شر سوک جوڑی دا خود اللہ فضل لی الحمدللہ دنیا کتلی دی چی مونگا شر نجوڑو مون خلکو تا زائی او لار پرکدو جماعت نا اجرا اجرا نا پتے دا خو بس قرآن ویلکی گی و قرآن با ویلکی گی دا خبر اللہ اللہ دی آغرد نرا ولی چی مونگا شروع کو او شریان شو آن چا سوک دی جوڑی اگر دا غزان لگونا دی نو حضرت حود علیہ السلام بے نا وے یا قومی اے زما قوم آلے سبی صفاحتون نشترے پا ما بانی بی وکفتیا ولیکنی رسول من رب العالمین لیکن زیما استازے دتا ربا دربد مخلوقاتنا زیوام ولی او پریدمی ولی نا زگا چیزا استازے ما استازے چی دے اغا دا چی کم پیغام ملاوشین اغا با اغا وائی اغا با اغا وائی نو استاد مګو ننګارو هغه د پیغام ملو شوې ده او الله و د وینې چې دا وایا نو زه به هغه وایم چې ما د س الله ویلې دي ځکه استاد چې ده هغه د خپل ځان ناغې کې ترمیم نشي کولې یاره دا خطا را ولې دی کې دا سدي لیکلې دي چې چا دې کې دې چې هغه نه تاسو وګاګانا ما ودل دا خطا را ولې دی نو دې کې بر دا خبره نو لیکلې کانا دګه وره دا خبره نوالی کړي کنه نوایدا چې چالي کړي دا غنه د پوسو کا دا زما اختیار نو دا زما اختیار نو لکه تاسو ګورئ سورۃ یونس کې الله رب ال عزت ذکر کړي چې کله مشرکانو د نبی علی السلام نه مطالبه وکړه چې دا کتاب مو آیا دا زره زمونږ خبره جوړه ده خدای کتاب مو آیا دا ربانی خن لگی نو اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو وئی چی دی تو آیا و اذا تتلا علیہم پندرہ نمبر آیتو گو رئی و اذا تتلا علیہم آیاتنا بینات او کلا چلو سلشی پدائی بانی آیاتنا زمونگا واضح قال الذین نوائی آکسان لا یرجون لکانا چاگئی اکیدان لری زمونگ دا ملاقات دا پیشئی سیوی نبی علیہ السلام تا وی ایتی بی قرآن نغیر آزا دا قرآن دا کتاب دا مخین لری کا دا دی پزائبانی یو بل کتاب راڑا که بل دی راڑا نبیاو اسر کینو و چه داوائی نو نکینو چه داوائی نو نکینو چه بلوائی نبیاو کینو بازی رونو زمونگا با دی آیات تا کتلینو چرا شعر خیر دے یدی خلقو رتا بے کار باو کلوانے کوا بگی دا خبری دا قرآن کے جس دی و کتاب با بل راوالو زمائزت مندہ بلوم راوالا بلوم راوالا بلوم راوالا پڑنبانے پڑنبانی پرسد کے دا اللہ کتاب راوالا زکا چھ دا ٹول چھنے چھ دی دار دے قرآن نوتی دی دی دلاز کا دا راوالا نو نبی علیہ السلام تاوی دا کتاب مرالا یای چھ خام خواہی نو او بدلو یا بدل کا دا دے مضمون دے کہ خو صرف شرک و مشرک دے نو قل او آیا زما پیغمبرا ما یکونو لی نشتے دے زما اختیار ان او بدلو من تلکائی نفسی دا چیزا بدل کما دا دے بیان دا دے مضمون دا خپل طرفنا دا کار خوزا نشم کولے نو چی پیغمبر نشو کولے نمونگا کولے شو نمونگا بازی ملگری دا سکی یعنی چی کلگا مفاہمانا لہجا استعمال شکنا دا بخی دا دا سے لوگوں نے کہ نازک دور دے نمونگو لگا تا دا مفاہمانا روی لگا منگتا لوگوں نے کہ چلو خیا چی منگ آغا سوکو یہ خلقو تا سوکو چی پینزم بودا دی او دیر مصروف دور دے نو درے کوئی او دا گرمائی کی دا روجے دا یارا تا سو خیر دے لگا میرا بانیو کا جمع کینی ہوئی دا دکا نا مفاہمانا روی نا نور سوائے تو یہ رجی دے بعد خبرو بانی دا سکرہ نہ کر لگا چشم پوش ولا تکتو مشاہد ومن یکتما فا انہو آسم قلبو اللہ وائی گورے اگا شہادت و اگا بیان دو قرآن اگا پٹ نکی گورے کپٹم که زلدی گنانگای لڑا بدل سیزم نتخذ تعالی بانی ما وحی ما پی وحی چزا حق پٹ کم شہادت و بیان پٹ کم یہ رجی کا نا دا خلق دا دا پسونا کئی نو خیر دا کلا نا کلا دے بازی خبرو کے داسی لغنی کے لگ دے حکمت نا کارا لئی نو من سو الان علمی یالمو فکتمو آچانا چی دیو مسئلی دا بو سکڑے شو چی دا مولانا پا غیبانی پویو فکتمو نو آغی پٹکڑا خبرا احالاتو ذرا سمجھوتا اکڑا کمپرومائز دے اکا نو الجمہ اللہ یوم القیامتی بل جام من النار دتا با اللہ دے قیامت پر ازوانی دو اور واگی واچھئی نو لے پتے کہ میرا گیرے سو ہاں البتہ کنزل مکوا کنزل مکوا پی غورو نموار کو او نور خبر دو ٹوک او سوا فس دا بما تو عمر شتے قرآن کے فس دا بما تو عمر چی سر دو کم شوے دے اغا مخلوق تا صفا صفا کلاو کلاو بیان کا قرآن وی سو اے او سو دو چی قرآنی نیوے لے غریبان اندہ خبری کئی دی تو وایا دا زما اختیار کے ندا نو حضرت اول علیہ السلام دا خبر کئی خود انداز کی چو ولیکن ولیکنی رسول من رب العالمین لیکن زیما استاذ لطرفا درب دو مخلوقاتنا ابلغکم رسالات ربی رسو ما تاسو دا پیغامونا دخپل رب دخپل رب دو طرفا چکم پیغام تدی سواب نیشتے والا